twee weken later. Wij verzoeken u derhalve beleefd stik. Wat is dat? Hij zit vast. Hij zit muurvast. Hij kijkt nou. Oh, gelukkig. Hij doet het weer. Ha. Ons ten spoedigste te willen mededelen dat uw offerte van gisteren bij ons... Zeg, wat ik hier op dat tafeltje neerzet, dan mogen jullie niet aankomen, hoor. Lisbeth, het gaat wel veel vlugger, hè? Ja, het gaat wel. In verband met de tarief... Zeg, ik zeg, jullie mogen hier niet aankomen. Dit is mijn stil leven. Goed, lieverd. Lisbeth, moet je morgenochtend al beginnen in die baan? Ja, hij laat me nou even tikken. Tariefwijzigingen... Denk je erom dat je het laat staan? Zo, hoor. En niet aankomen. Hè? Oh, ja. En zeg, moet je dan de volgende week pas examen doen? Ja. Nou, in de tariefwijzigingen... Ja, wat een akelige taal gebruiken ze toch altijd in die brieven? Waarom moet dat nou? Ik begrijp nooit iets van zakenbrieven. Dat zou wel best een beetje gezelliger kunnen zijn. Ja, dat zou ik ook wel willen. Maar ja, om de een of andere reden schijnt dat helemaal niet te kunnen. Kind, zul je nou je best doen daar, hè? Dat je niet weer zo onbesuisd erop losleeft. Onbesuisd erop losleeft? Wat bedoel je nou? Nou ja, ik bedoel, pas nou op en doe je best. Hè? Dat je er niet weer uitgegooid wordt na 3 maanden. Oh, nee, geen sprake van. Je zal eens zien. Ik heb een verantwoordelijkheidsgevoel gekweekt. Kijk je van op. En trouwens, ik vind René heel aardig. Vind je hem aardig? Mm-hmm. Vind je hem aardig in de zin van... Bananen! Oh, mag ik een banaan, mam? Bananen? Hé, hey, waar komen die vandaan? Ja, neem er maar één. Neem er ook één. Lekker. Lekker, hè? Mm-hmm. In gevolgen uw schrijven van... Lisbeth, hou op met dat infernale getik. Ik moet hier werken. Verzoeken wij u... Min zegt dat ze ophoudt. Wat moet je dan? Lisbeth moet oefenen. Wat heb je daar nou? De wasmand? Ja. Wat moet je met de wasmand in de huiskamer? Is het vol papier? Wat is dat? Het zijn formulieren. Van het huis en van de bedrijfsvereniging. Van de belastingen van het personeel. Ik moet administratie doen. Ik ben al achter vanaf 1909. Dan doe ik het ineens allemaal achter elkaar af. Ja. In de wasmand. Ja, het kantoortje is te klein voor al die formulieren. Ze kunnen er niet meer bij. Toen zag ik de wasmand staan. Nou, dan kom ik hier werken in de huiskamer. Lisbeth, ga weg, ga weg. Ja, waar moet ik dan zitten? Ga jij nou maar in het kantoor zitten. Neem dat ding maar mee. Ik word altijd overal weggestuurd. En dan hoef je met die hele zware schrijfmachine tussen de schouders op. Zo, zo. Haha. Hé, hey, bananen. Zeg, mag ik een banaan? Ja. Minnie moet me even helpen met die papieren rommel. Ik word er zo kwaad van. Goed, vent. Maar je moet wel Lisbeth de gang laten gaan met die tikkerij. Ze moet de volgende week examen doen en morgen moet ze al naar haar nieuwe baan. Ja, met die onderbroekenbaan. het zal mij benieuwen. Min, wat denk jij? Ik weet het niet. Heb jij die jongen wel eens gezien? Die zoon van Mary? Het wordt nu de chef, hè? Nee. Het zal wel wat fraais wezen. Het is wel een knappe vent. Ik ben gewoon een beetje bang dat ze daar... Wat? Wat de zoon van Mary met Lisbeth? Wiens spaar me, dat wordt weer iemand schoonmoeder of zo. Oh, nee. Nee. Nou ja, maar dan toch zoiets. Wien? Oh, nou wordt er weer gebeld. Wie kan dat nou weer zijn? Ach nee, ik ben misschien een beetje voorbarig, hoor, met mijn bezorgdheid. Maar het is een knappe vent, die René. Oh... Een schoonzoon in ondergoed. Oh, oh. Er is de dokter, meneer. Voor u. Zeg maar dat hij abuis is. Ik mankeer niks. De dokter? Welke dokter? Oh, dokter Marmer misschien? Ja, mevrouw. Nou, laat hem binnen, Jean. Jean, als hij nou toch hier is... Hè, zou je hem dan niet even naar je teen laten kijken? Nee, nee. Aan mijn lijf geen dokter, mevrouw. Nee, hoor, oh, nee. En wat staan jullie dan nou te smoespelen samen? Nou, Jean heeft toch die teen... Moet je zien, zo'n voet heeft ze. Ze loopt helemaal hinkel, de pink. Nee, nee, hoor. Ik denk er niet aan. Zo'n enge vent dan meteen. Ik ben maar even doorgelopen. Dan verwacht ik dat u me wel even wilt ontvangen. Dan voor deursnee, dan weer deursnee. Hoe maakt u het? Gaat u zitten, dokter. Ach, dank u. Ik zal u zeggen, ik kom met... voelt u zich goed de laatste tijd? Nee, deursnee, geen klachten meer. Juist, ja. Ik zal u zeggen, ik kom met een kleine missie. Van de zijde van mevrouw Evelien. Ja? Missie? Ja. Het gaat over een zeker pand aan de Keurenmarkt, waarvan het bovengedeelte nog bewoond is door een familie. Ja, ja, het gaat hierom. We moeten toestemming krijgen voor het winkelgedeelte. En we moeten die familie zien in te ruilen. Ja. Juist, ja. Nou is het zo dat wij, mevrouw Evelien, een mogelijke oplossing weet voor de familie daarboven. Oh ja? Oh, dat zou bijzonder plezierig zijn. Hoe gaat dat dan? Nou, er ontstaat dan een figuur waarbij de familie die er nu woont, laten we deze familie voor het gemak even familie A noemen. Oh, juist, familie A. In het huis zou trekken van de zwager van mevrouw Evelien. Dat is een zekere meester Prikkel. Nou ja, dat doet hier niets ter zake. We zullen deze meester Prikkel voor het gemak even B noemen. Ja. En waar gaat die meester Spikkel alias B dan heen? Nou, B zou dan in een huis trekken in Amersfoort. Een huis van een nichtje van mijn pleegzoon. Dat is een mevrouw Havert. Maar we zullen haar voor het gemak hierbij C noemen. En waar gaat dan mevrouw C. Havert naartoe? C. nu wil zich laten overschrijven naar deze gemeente en zou dan hier een huis moeten zoeken. En dan is dit huis wel het meest aangewezen om daarbij de vierhoeksruil compleet te maken. Nou, dat zou enorm zijn. Ik begrijp het wel niet, maar het zou enorm zijn. En zijn A, B, C en D al van dit plan op de hoogte? Met, ik bedoel dit plan van mij, ik bedoel van mevrouw Evelien. Dat is mij niet precies bekend in hoeverre mevrouw Evelien contact heeft opgenomen met A, B, C. U zou dan in dit geval het D zijn. Dat komt toch grappig uit ook, D van deursnip. Mevrouw Evelien houdt met al deze families uitgebreide relaties. En zij weet dat al deze mensen... A, B, C en D... zich wensen te verplaatsen. Oh. En kunnen wij daar ook nog iets aan versieren of zoiets? Ik bedoel, van A naar C gaan en van C naar B en zo... En ze dan in elkanders huis elkaar laten zien en zo, samen eens met ze uitgaan. Nee. Deze zaak is in vertrouwde handen bij mevrouw Evelien. Hmm. Dat was dus wat ik u eventjes wilde komen berichten, in opdracht van haar. En zij vraagt of u wel zo goed zou willen zijn dit formulier hier even ingevuld en ondertekend ter secretarie te deponeren. Doet u het maar in de wasmand. Ja. Ik bedoel, ik moet toch nog die hele... Mijn man is net bezig om alles in te vullen. Stapt u nu al op, dokter? Wilt u niet even wachten op een kopje thee? Nee, mevrouw Deursen. Het spijt me oprecht, maar ik heb nog ettelijke patiënten die mijn komst verwachten. Hmm. Oh, dokter, nou u toch hier bent. Ik weet niet of u eventjes tijd hebt, maar onze hulp, Sjaan, heeft een teen. Oh, juist, ja, een teen. Het is een verwaarloosde winterteen. En nu is er gisteren is de keukenplank naar beneden gekomen. Ja, in dit oude huis gebeurt zoiets. En die heeft ze op de teen gekregen. En daar kan ze niet mee blijven doorlopen, vind ik. Nou, of we volgen haar, dan wil ik even haar teen zien. Ze is in de winkel, ik zal er even roepen. Ja. Dag meneer Deursnee. Blijft u rustig zitten mevrouw. Ik zal deze jonge dame even... U hoort dus nog nader over de ruilplannen. Goedendag. Dag dokter Graniet. Dag dokter en hartelijk dank voor uw bemoeiingen. Zeg Mien, wat gek. Wat heeft die dokter Marmer toch met die Mary te maken... Vind je dat ik hem de groeten had moeten meegeven? Nou, ik weet niet. Ik geloof dat ze gewoon goede vrienden zijn. Hmm. En weet je, als Mary enthousiast ergens voor is, dan gaat ze aan het werk. En dan stuurt ze desnoods de minister-president op je dak. Ze stuurt iedereen, dus ook dokter Marmer. Oh. Ik vind het maar gek. Wanneer A en B zich met een gelijke snelheid verplaatsen van C naar D, hoe laat arriveert dan E bij F? Stil. Straks hoort hij je nog. Hij zal Zaan toch niet op de gang behandelen? Ik weet niet waar hij met haar naartoe is. Mevrouw, wat heb u nou toch gezegd? Die dokter wil naar nou maar kijken in het kantoortje. Ja, ja, dat heb ik gezegd, Zaan. Je moet haar nou laten kijken. Je hebt zo'n voet. Hij staat er in het kantoortje allemaal zagen en drillboren uit zijn pak. Oh, meneer. Wat zit je dat kind toch tegen te zitten naar een dokter te sturen, Mien? Als ze nou toch niet wil. Zaan, kind, het gaat vanzelf wel over, hoor. Ja, maar dat is toch te gek? Weggejaagd met mijn schrijfmachine. Nou loop ik al de hele dag met dat ding te zeulen. En overal word ik uitgestuurd. En nou zit dokter Marmer daar. Sjaan, en roept u. Nee, ik durf niet, meneer. Kalm maar hoor, Sjaan, kalm maar. Je gaat gewoon niet. Wij gaan stiekem samen de straat op, Sjaan. Kom mee, vooruit. Theo is niet zo onmogelijk. Sjaan, je doet middeleeuws. Idioot dat je die dokter niet naar je teen durft te laten kijken. Vooruit naar het kantoortje. En jij, Theo, bemoei je er niet mee. Met de meeste hoogachting. En luisteraars, waar dacht u dat we nu onze microfoon zouden neerhangen? Juist, in het kantoortje van vader. Als u nou daar even plaats neemt, juffrouw. Moet ik mijn schoen uitdoen, dokter? Schoen uit? Graag ja. Kous uit? Graag ja. Zo dan. Er zit een half laken omheen, wat dat ook... Graag ja. Zit er nog een zwachtel omheen. Nou, ik zal dan even eerst die zwachtel verwijderen. U hoeft niet angstig te zijn. Dit kan onmogelijk pijn doen. Ik moet dit verbandje er even afrukken. Kom nu even op de tenen bijten. Op de tanden bedoel ik. Zo, en laat me nou eens even kijken. Zo. En hoe is dat zo gekomen? Nou, ik had het al laten schaken al vanaf januari dat het zo ging vriezen, niet? Toen had ik een winterteen, zo gezegd, en dat weer rood. En een jeuk, dokter, een jeuk, als het even ging broeien in bed. Zo. Nou, en toen heb ik met glycerine en met kamferspiritus gebed. Maar toen het weer ging vriezen in februari, toen werd ze dik, hè? En ik wist het van mijn nichtje, die had ook zo'n teen. En die heb er koud vuur bij gekregen en die zei, je moet het doen met geest van salmiak. Zo. Maar toen van de week, toen kwam de keukenplank naar beneden met de hele zand in mijn kraan van braadpan en een keukengrijp. En dan had ik al zo vaak tegen mevrouw gezegd, laat me toch eens naar die keukenplank laten kijken. Maar mevrouw zegt altijd, als we misschien toch naar het andere huis gaan, dan is het zo zonde van mijn geld. Auw! Wat doe je nou? Eén ogenblik. En toen viel de komkommerschaaf precies midden op meteen. Auw, nee! Eén moment. Zo, het is gebeurd. Nog even die voet stilhouden. Rustig nu. Pleistertje. Zo. Trekt u de kous maar weer aan. Nee, dat laak hoeft er niet meer omheen. Dit is voldoende. Hé. Ik zal even een receptje schrijven voor onszelf. Misschien is het leed nu spoedig geleden. Ik bedoel, het leed met dit oude huis. Met het huis? Hoe bedoel je dat? Het ziet eruit dat er voor meneer Deursnee inderdaad een kans bestaat. Dat hij dat huis op de koor maakt. Oh ja? Hoe weet u dat? Pardon, neem me niet kwalijk, maar wat weet u daarvan? Ja, dat zijn zo de geheime bronnen. Oh. Nou, ik zie het nog niet. Hoe nu? Nee. Hoe? Nou, dan dus s'avonds voor het naar bed gaan even een beetje van die zalf. Ik kom al uit. Dag, juffrouw. Dank u, dokter. Dag, dokter. Luisteraars, we keren weer terug naar de huiskamer. Tegelijk met Robert. Zeg, wat hebben jullie nou gedaan? Moeder! Mijn stil leven! Stil leven? Wat voor stil leven? Wat hebben we gedaan? Die schaal met bananen. En ik heb nog zo gezegd. Ik heb hier een schaal met vruchten neergezet en ik had nog zo gezegd, blijf er af met je po. Pardon. Nou zijn alle bananen weg. Ja, opgegeten. Ja? Guns, jongen, ik wist niet dat het jouw bananen waren. Moest je die schilderen? Ja. Zeg, wacht eens even. Een fles stond er ook naast en een pijp en een stuk kaas. Waar is die kaas gebleven, moeder? Oh, ik wist niet dat die kaas daar moest. Het stond zo rommelig. Ik heb het opgeruimd. Maar waarom heb je dit dan ook niet even gezegd? Ik heb het gezegd. Ik heb het gebruld. Ach, niemand luistert hier ooit naar mij. Je let je vader wel. Hier. Hier is de pijp en hier is de fles. En wat moet je nog meer? Kaas? Haal maar uit het dressoir. De bananen zijn op. Maar er zijn nog wel knolletjes in de keuken. En winterwortels. Kun je het daar niet mee doen? Knolletjes. Nou, het lijkt me best artistiek. Ja. Zal ik nou eens voor jou een schaaltje arrangeren? Hm? Uien hebben we ook nog. Maar moeder, ik was al bezig met de zaak te schetsen. Nou ja, dan moet ik het maar weer heel anders opzetten. Ah, jullie zijn zulke vandalen. Niets is voor jullie ooit heilig. Ik begrijp trouwens niet waarom altijd alles hier in de huiskamer moet gebeuren. Lisbeth moet tikken in de huiskamer. Vader komt met de wasmand vol formulieren in de huiskamer. Jij moet kaas verewigen in de huiskamer. Je hebt toch een eigen kamer? En Lisbeth ook. En vader heeft zijn kantoor. Maar nee, alles in de huiskamer. En we schreeuwen tegen elkaar. Ik word er ziek van. Nou, stil dan maar. Ik zal het allemaal wel weer opzoeken en dan begin ik opnieuw. Ja, moeder, ik kan boven niet werken. Er is geen licht in dat hok voor mij. Zeg, mag ik die kandelaber erbij zetten? Hm? Wat zijn nou, uien? Eigenlijk heel mooi, uien. Ja. Wacht, eens even de keuken kijken wat er nog bij kan. Nou, jongens, ik heb geprobeerd om boven te tikken op mijn kamer, maar ik ben verstijfd, hoor. Zeg, moeder, als ik nou eens een heel zachtjes tik, mag ik dan weer hier? Oh, dat tafeltje bij het raam, dat is lekker. Nee, het is Rob zijn stil leven. Niet aankomen. Oh, ik dacht dat het gewoon rommel was. Kaas. Schildert die kaas? Ja, en bananen, maar die hebben wij opgegeten. Zo, ik heb het een en ander meegebracht. Uien en prei. Dat is een prachtige kleur, zeg, prei. Heel mooi, hele mooie kleur, prei. Wat heet daar nou? Stuk leverworst. Ja, dat doet het altijd reuze sterk. En hoe lang denk je dat hier allemaal moet blijven liggen? Oh, dat ligt eraan of ik opschiet. 14 dagen hoogstens. 14 dagen, dat stuk leverworst. Ja, moeder, dan moet je niet zo zeuren. Als ik later een eigen atelier heb in ons nieuwe huis... Dan kom je nog in de kamer zitten. Zo, daar ben ik weer. Ik moest even formulieren halen bij het postkantoor. Zo, nou ga ik verder invullen. Waar is die wasmand? Hier, vent. Ik had hem even zo lang in de hoek gezet. Wel allemachtig, nou zit ze weer in de huiskamer te tikken. Ja, maar en ik moet hier werken, Lisbeth. Ja, maar ik heb al overal gezeten. Uit het kantoortje ben ik al weggejaagd en toen weer uit de huiskamer. En boven is het te koud. Ja, maar op het ogenblik is het kantoortje leeg. Ga daar maar. Goed. Maar denk er dan wel om, ik zit in het kantoortje en ik blijf in het kantoortje zitten. En al komen er ook alle dokters uit de stad binnen, ik blijf daar zitten. Theo, kom nou eens even uit je kinderaftrek. En zeg wat je denkt van die huizenruil. Ik heb er niets van begrepen. Ik ook niet. Ik weet alleen dat er een meester Spikkel is en een mevrouw Haver. En die gaan dan allemaal in mekaars huis zitten, maar wie er dan in het onze zou komen, dat weet ik niet meer. Een vierhoeksruil in elk geval. Dan zullen ze toch wel eerst hier moeten komen kijken. En als ze dat zien, vraag ik me af of ze nog wel willen. Mevrouw, ik had uien en prei in de keuken voor de ettensoepen. Die zijn er even wel verdwenen. Ik denk al de kat, maar de kat vreet toch geen prei. Rob. Huh? Wat? Oh, nou zie ik het. Wat moet jij met mijn uien? Het is voor de kunst, Sjaan. Voor de beeldende kunst. Daar moet je iets voor over hebben. Rob maakt er een schilderij van. Een schilderij van prei? Nou, moe. Nou, je vindt het zeker wel goed als ik die uien meeneem, niet? Want die moet ik snipperen. Nee, zeker niet. Leg de schouw af. Kom nou, altijd die flauwsies, alles maar uit mijn keuken weghalen. Nooit kan je eens opschieten. Het zijn mijn haaien, het is mijn prei. Goeie help, nu staan ze allebei in één prei te trekken. Rob, Sjaan. Ja, nou, ja. Maar snert zonder prei en haaien, wat kan het mij ook schelen? Sjaan, ik heb het net eens nagekeken. Maar met die kinderen van jou, dat wordt niks. Hé? Wat zeg u? Kinderen van mij? Ja, kijk, jij gaat trouwen, je komt met Willem bij ons in dat nieuwe huis wonen. Maar als je kinderen krijgt, dan geeft dat zo'n trammeland met al die formulieren, daar begin ik niet aan. Begin u er niet aan? Nee. Nou, wat niet allemaal goed. Ik wil trammeland hebben met uw kinderen, maar u niet met de mijne. Het spijt... Het spijt me, Jean, maar Lucas' kinderen kan ik niet hebben in mijn huis. Kijk eens, meneer Dorsten, nou gaat u toch te ver? Nou, net dat ik in deze toestand ben met meteen. Ik laat mijn kinderen niet beledigen, begrijpt u dat? Ik ken die hele Lucas niet, dat zal ik eens tegen Willem zeggen. Theo. Doorsnee. Wie? Dokter Marmer is al weg. Oh, bent u het? Mevrouw Evelijn. U bent boos, ik? Nee. Wel een beetje zenuwachtig door al die formulieren, ja. Ja, je moet iets voor een nieuw huis over hebben, ja. Ja, dokter Barber heeft verteld over die vierhoeksruiler. Huh? Zeshoeksruiler. Ja. Oh, familie E en familie F. Kom eens kijken. Oh, juist. Dank u voor uw bemiddeling. Dank u. Ik zal het doen. Ja. Allemaal de groeten van Mary. Het wordt een zeshoeksruil. Ze komen kijken. Wie? F. Rob, ruim je leverworst op. Sjaan, neem die uien mee. En die wasmand weg. Schoonmaken. Het hele huis schoonmaken op staande voet. Lieve hemel, wanneer komen die mensen dan? Over 14 dagen. MUZIEK